وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله. حضرات گرامی، مسلک اہل حدیث کی آبرو، اس مجلس میں بیٹھے علماء اعظم، اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے، ملت اسلامیہ کے ناموس، عزیز نوجوانان، پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کیا ہے، وہ جملہ ہے محمد الرسول اللہ. ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ جملہ کلمہ طیبہ کا دوسرا جز ہے. اور قرآن حکیم کا جاننے والا، چاہے وہ حافظ قرآن ہو یا قرآن کی تفسیر سے شغف رکھنے والا ہو، وہ جانتا ہے کہ یہ جملہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ فتح کی ایک لمبی آیت کا ابتدائی ٹکڑا ہے اور اس کا پہلا جملہ ہے. گویا یہ جملہ کلمہ طیبہ کا دوسرا جز بھی ہے اور سورہ فتح کی ایک طویل آیت کا ابتدائی ٹکڑا بھی ہے. ترجمہ یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس ٹکڑے پر اگر غور کریں آپ تو اس میں تین باتیں بتائی گئی. ایک تو آپ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں کا نام بتا دیا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ یہ کوئی نیا نام نہیں ہے، یہ نام تو تورات میں بھی ہے اور قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صف کے اندر یہ واضح کر دیا ہے کہ اسی شخصیت کا ایک دوسرا نام بھی ہے جو انجیل میں ہے، سورہ صف کی آیت اس طرح ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف بھیجا گیا رسول ہوں اور میں اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو تمہارے سامنے ہے، تمہارے درمیان موجود ہے، اور میں بشارت دینے والا ہوں اس شخصیت کی جو عنقریب آنے والی ہے جس کا نام احمد ہے. تو انجیل میں آپ کا نام احمد ہے. اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جو حدیث دارمی کی ہے کہ تورات میں آپ کا نام محمد ہے. روایت اس طرح ہے، وان کا بی یحکی عن التورات قال نجد مکتوبا محمد الرسول اللہ عبد المختار لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئه السیئه ولا یعفو ویغفر مولده بمکہ وہجرته بطیبہ وملکه بالشام وامته الحمادون یحمدون اللہ فی السراء والضراء. رواہ الدارمی. یہ روایت دارمی شریف میں انہی لفظوں میں موجود ہے. کعب تورات کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے وہاں لکھا ہوا دیکھا ہے اور ہم جیسے تورات کے جاننے والوں نے لکھا ہوا دیکھا ہے. نجد مکتوبا فی التورات، ہم لوگوں نے تورات میں لکھا ہوا دیکھا ہے، ایسا لکھا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، میرے پسندیدہ منتخب بندے ہیں، نہ تو یہ دل کے سخت ہے نہ زبان کے سخت ہے، لا فظ ولا غلیظ، نہ تو دل کے سخت ہیں نہ زبان کے سخت ہیں، ولا سخاب فی الاسواق، نہ تو بازار میں شور شرابہ کرنے والے ہیں، ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینے والے ہیں، ولا کی یعفو ویغفر، آپ معاف کر دینے والے بخش دینے والے ہیں، مولدہ بمکہ، آپ کی ولادت مکہ میں ہوئی ہے، وہ ہجرتہ بطیبہ، اور آپ ہجرت کر کے طیبہ جائیں گے، مدینہ جائیں گے، وہ ملک ہو بھی شام، اور آپ کی سلطنت شام سے ہو کر کے پوری دنیا میں پھیل جائے گی، وہ امت ہو الحمادون، اور آپ کے امتیوں کا نام حمادون ہوگا، یحمدون اللہ فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد کریں گے. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد باقاعدہ آپ کی صفت کے ساتھ تورات میں بھی موجود ہے. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ کی پیدائش مکہ میں ہوگی، یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہجرت مدینہ کی طرف ہوگی، یہ بتا دیا گیا کہ شام سے سلطنت شروع ہو کر کے پوری دنیا میں آپ کی سلطنت اور آپ کا پیغام وسیع ہو جائے گا. یہ وضاحت اس وجہ سے کی گئی تاکہ کسی کو کوئی شبہ نہ رہے کہ اسے اس شبہے کے اندر کہ کلمہ میں کسی اور کا پڑھ رہا ہوں اور اتباع کسی اور کی کروں، کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے، کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آپ کا نام نامی محمد ہے. چاہے اسے آپ سورہ فتح کی ایک لمبی آیت کا ابتدائی ٹکڑا سمجھ لیں، کلمہ طیبہ کا دوسرا جز سمجھ لیں، پہلے آپ کا نام نامی بتا دیا گیا ہے کہ ایمان باللہ کے بعد جس شخصیت پر ایمان لائے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہوتا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اس کا نام اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، اس کا نام محمد ہے، ابو حنیفہ نہیں ہے، امام شافعی نہیں ہے، امام مالک نہیں ہے، امام احمد بن حنبل نہیں ہے، وہ شخصیت صرف اور صرف محمد ہے, یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا تم. آپ کا نام بتا دیا گیا پہلے اور اس کے بعد آپ کا منصب بتایا گیا. یہ ہستی جس کا نام محمد ہے کس منصب پر فائز ہے؟ بتا دیا گیا کہ یہ ہستی منصب رسالت پر فائز ہے, جو تمام مناصب میں سب سے اعلیٰ درجے کا منصب ہوتا ہے. تمام مناصب جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں سے اس منصب کی ابتدا ہوتی ہے. اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہوتا. سیاست کے میدان میں کسی لیڈر کو منتخب کرتی ہے قوم, لوگ, لیکن اس پوسٹ کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالی منتخب کرتا ہے وہی اس پوسٹ پر پہنچتا ہے. گویا اس منصب پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کرنے والی ہستی کوئی اور نہیں ہے, اس کائنات کا خالق ہے. یہ تین باتیں معلوم ہو گئی. آپ کا نام معلوم ہو گیا, آپ کا منصب معلوم ہو گیا کہ آپ منصب رسالت پر فائز ہیں, اور رسول کی اضافت جو اللہ کی طرف سے یہ اضافت بتا رہی ہے کہ مقام رسالت پر فائز کرنے والا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے. اس کلمے سے یہ تین باتیں معلوم ہوئے, آپ کا نام, آپ کا منصب, اور پھر اس منصب کے لیے منتخب کس نے کیا آپ کو, اس منصب پر بلا کر بٹھایا کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ تین باتیں محمد الرسول اللہ سے بالکل واضح ہیں. اب یہ سمجھ لیں کہ کوئی مسلمان صرف ایمان باللہ کے ذریعے دائرے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے. ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ ایمان بالرسول بھی ضروری ہے دائرے اسلام میں داخل ہونے کے لیے, اور صرف محمد الرسول اللہ کا جملہ زبان سے ادا کر دینا کافی نہیں ہے, بلکہ ایمان کی حقیقت میں تین چیزیں داخل ہیں. اقرار باللسان کی زبان سے اقرار کیا جائے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. نیز ایمان کی حقیقت میں بات بھی داخل ہے کہ دل سے تصدیق کی جائے, جس کو تصدیق مل جنان کہتے ہیں. ساتھ ساتھ عمل بالارکان بھی ایمان کی حقیقت میں داخل ہے کہ نبی نے جو کچھ پہنچایا ہے اس پر آپ اعضا و جوارح کے ساتھ عمل کریں. یہ تینوں چیزیں ایمان کی حقیقت میں داخل ہیں. تمام مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تک وہ محمد الرسول اللہ کا مفہوم نہیں سمجھ سکے. اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ اسی جملے کی وضاحت فرمائی ہے پورے قرآن حکیم میں. یہ اچھی طرح مقام رسالت کو ذہن میں رکھ لو. مقام رسالت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے, جیسے ایک قوم مقام الوہیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے قبر پرستی کی لعنت میں گرفتار ہو گئی, اسی طریقے سے ایک قوم مقام رسالت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے شرک پھر رسالت کی مرتکب ہوئی بیٹھی ہے. ایک نے مقام الوہیت کو نہیں سمجھا اور ایک نے مقام رسالت کو نہیں سمجھا. محمد الرسول اللہ کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے جگہ جگہ اس کی وضاحت کی گئی ہے, اور مقام رسالت کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے. ایک جگہ فرمایا گیا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, نبی کا کام یا رسول کا کام صرف پیغام کا پہنچا دینا نہیں ہوتا, کہ جس طرح کس ایک ڈاکیا ہوتا ہے وہ لیٹر کو لے جا کر کے مرسلے کو دے دے بس اس کا کام ختم ہو گیا. نبی کا کام صرف پیغام کو پہنچا دینا نہیں ہوتا, بلکہ نبی کی حیثیت مطاع کی ہوتی ہے, کی اطاعت کی جائے. وما ارسلنا من رسول, جتنے بھی رسول ہم نے ان کی امتوں کی طرف بھیجے, پہلی حیثیت تو ان کی یہ ہے کہ وہ مطاع ہیں, ان کی اطاعت کی جائے, اور یہ اطاعت میرے حکم سے ہوگی, باذن اللہ کی قید ہے, میرا حکم ہے کہ تم اس رسول کی اطاعت کرو. اب جب اللہ کا حکم ہوا کہ جس کو میں نے منصب رسالت پر فائز کیا ہے تم اس کی اطاعت کرو, تو اس کی اطاعت دینی اللہ کی اطاعت ہوگی. تبھی تو کہا گیا میں یہ تو رسول فقط اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے گا در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی, اس لیے کہ اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ میرا حکم ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو. وما ارسلنا رسولا الا ليطاع باذن اللہ, جتنے بھی رسول ہم نے انسانیت کی طرف بھیجے ہیں سب کو ہم نے امت کا مطاع بنایا ہے کہ امت اس کی اطاعت کرے, اور یہ میرا حکم ہے, باذن اللہ میرا حکم ہے, اس کی اطاعت پھر میری اطاعت ہوگی. اس آیت کریمہ میں آپ کی ایک حیثیت بتائی گئی کہ آپ کا کام صرف پیغام کو پہنچا دینا نہیں ہے, بلکہ اس کی ہر ہر ادا کو دیکھنا ہوگا اور اس کی نقل کرنی ہوگی. دوسری جگہ فرمایا گیا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ليحكم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا, کہ جب مومنین کو بلایا جائے کہ چلو اللہ اور اس کے رسول کی طرف, تو مومنین کا جواب یہی ہونا چاہیے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, انما کا مفاد یہ ہے کہ انما کان قول المومنین کا جواب یہی ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہونا چاہیے. انما حصر کے لیے آتا ہے, مومنین کا جواب یہی ہونا چاہیے. کون سا جواب؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا, کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی, چوہ چرا کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. ایک مقام رسالت تو مزید واضح کر دیا گیا کہ نبی جو بات کہے وہاں چوہ چرا کی قطعاً گنجائش نہیں ہے, وہاں صرف مومنین کا جواب سمعنا اور اطعنا کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے. انما کا مفاد بتا رہا ہے. تیسری جگہ مقام رسالت کو واضح کیا گیا, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کسی مومن مرد کے لیے, کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو پھر انہیں اختیار کی گنجائش رہ جائے, اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے. اومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو ایسے کہ وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا. یہاں مقام رسالت کو مزید واضح کر دیا گیا کہ جب اللہ کا رسول یا اللہ کوئی فیصلہ کر دے تو پھر اختیار کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. اور ایک جگہ اور واضح کر دیا گیا, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. پس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے تمام نزائی مسائل میں تجھے حکم نہ تسلیم کر لیں, فیصل نہ تسلیم کر لیں, اور جب وہ تمہارے نزائی مسائل کا فیصلہ کر دے تو پھر دل میں وہ تنگی محسوس نہ کریں اور چپ چاپ اس فیصلے پر سر تسلیم خم نہ کر دیں. اگر کوئی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد دل میں تنگی محسوس کرتا ہے اور اس پر سر تسلیم خم نہیں کرتا, وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. قرآن حکیم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ تیرے رب کی تو وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب ہے ایمان سرے سے اس کے دل میں ہے ہی نہیں کہ رسول اگر کوئی فیصلہ کر دے تو پھر اس کے فیصلے پر دل میں کوئی تنگی محسوس کرے اور اس پر سر تسلیم خم نہ کرے. ایک جگہ یوں فرمایا گیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, کون نہیں چاہتا کہ اللہ سے محبت کروں میں, لہذا نبی کی اتباع کو اللہ کی محبت کا معیار قرار دیا گیا ہے. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرکز اجتماع بنا لو، اس کے قول کو، اس کے فعل کو، اس کی ہر ہر ادا کو مرکز اجتماع بنا لو۔ دیکھو میں نے یہ حکم اس وجہ سے دیا ہے کہ میرے نبی کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ یا تو قرآن ہوتا ہے یا بیان قرآن ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی جو کچھ بولتا ہے اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ زبان اس کی ہوتی ہے، بات اللہ کی ہوتی ہے۔ ان هو الا وحی یوحى، اس کی طرف جو وحی کی جاتی ہے زبان سے وہی چیز نکالتا ہے۔ غضب میں بولے تب بھی حق ہی بولتا ہے، سنجیدگی میں بولے تب بھی وہ حق ہی بولتا ہے، غصے میں بولے تب بھی قابل اتباع ہے اور اس کا ہر حکم واجب التعمیل ہے، اور اگر خوشی کی حالت میں سنجیدگی کی حالت میں بولے تب بھی اس کی ہر ہر ادا، اس کا ہر قول و فعل واجب التعمیل ہے، واجب الاطاعت۔ غصے میں بھی بولے تب بھی حق بولتا ہے اور سنجیدگی سے بولے تب بھی حق ہی بولتا ہے۔ اس کا یہی تو مطلب ہوا صاحب صاحب کہ نبی کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے یا تو قرآن نکلتا ہے یا بیان قرآن، یہی بات معلوم ہو گئی کہ قرآن و حدیث دونوں میں تلازم ہے، قرآن کو حدیث کے بغیر، حدیث کو قرآن کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ بیان کے لیے قرآن کے لیے بیان قرآن کی ضرورت ہے، قرآن کو بیان قرآن کے بغیر سمجھنا حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی کی زبان سے دو ہی چیزیں نکلتی ہیں، یا تو قرآن یا پھر بیان قرآن، اور یہی معلوم ہو گیا کہ اعطاء حکم اور اخذ شریعت کے اندر قرآن اور بیان قرآن دونوں مساوی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے نبی کا مقام جاننا چاہتے ہو، میرے نبی کی حیثیت جاننا چاہتے ہو، آؤ بتاتا ہوں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جس طرح میں حلت اور حرمت کا شارع ہوں ایسے میں نے نبی کو بھی شارع بنا دیا حلت اور حرمت کا، وہ پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ بتائیے یہ کام تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے کہ وہ حلت اور حرمت کا شارع ہو، وہ کسی چیز کو حلال کرے، وہ کسی چیز کو حرام کرے، لیکن یہی بات اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ بھی جس طرح میں حلت اور حرمت کا شارع ہوں ایسے میرا نبی بھی حلت اور حرمت کا شارع ہے۔ تو میں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ قرآن اور بیان قرآن دونوں اعطاء حکم حضرت شریعت کے اندر مساوی ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، تو قرآن و حدیث دونوں مساوی ہوئے کہ نہیں؟ قرآن کو حدیث کے بغیر، حدیث کو قرآن کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ مقام رسالت بالکل صاف ہو کر کے ہمارے سامنے آ گیا، اور ایک جگہ تو اعلان کر دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے عملوں کو برباد مت کرو۔ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل، تقریر اور اسی طریقے سے کسی بھی ادا کی خلاف ورزی کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے عمل کو باطل کر رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی بھر کام کرتے رہتے ہیں، تگو تو کرتے رہتے ہیں، جھولا ہاتھ میں ہے، ڈنڈی ہاتھ میں ہے، چولہا ہاتھ میں ہے، پوٹلی ہاتھ میں ہے، نہ جانے کیا کیا ہاتھ میں ہے اور چلتے رہتے ہیں، لیکن قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی کوشش دنیا کی زندگی میں چلی گئی اور یہ زندگی بھر یہی سوچتے رہے کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کی کوشش، ان کی ساری دوڑ، سعی کے معنی کیا ہوتا ہے علماء سے پوچھ لیجئے، تگو داؤ، بھاگ دوڑ، بھاگ دوڑ، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر دھکے کھا رہے ہیں، ادھر دھکے کھا رہے ہیں۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، سعی مینس دوڑ دھوپ، ان کی دوڑ دھوپ سب کی سب رائے گا چلی گئی دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون، اور یہ زندگی پر یہی گمان کرتے رہے کہ ہم صحابہ کا کام کر رہے ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون الصنعۃ، زندگی پر یہی گمان کرتے رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یحسنون الصنعۃ، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان جیسا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ عوام کے لیے ایک چلہ ضروری ہے نجات کے لیے، لیکن علماء کے لیے دو دو چلے ضروری ہیں۔ یہ ہے علماء کی قدر ان کی نگاہوں میں، جو اس لیے کہ دلیل ان علماء چونکہ ایسے مدرسوں میں پڑھتے ہیں جہاں دو نمبر والے بھی پیسہ دیتے ہیں, خیرات کا مال بھی وہیں جاتا ہے, حلال و حرام کی تمیز کے بغیر مدرسے والے پیسہ لے لیتے ہیں, اور چونکہ یہ علماء انہی مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں کھاتے ہیں, لہذا ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. لہذا ان کے تطہیر قلب کے لیے, تطہیر روح کے لیے ضروری ہے کہ ان کو دو چلے زندگی بھر میں کرائے جائیں. عوام سے بھی کہے گزرے, بتائیے جس قوم کی نگاہ میں علماء کی یہ عزت ہو بھلا وہ قوم کبھی فلاح پا سکتی ہے؟ ارے جو علماء کی عزت نہ کرے وہ دین کی کیا خدمت کرے گا؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء, بخاری شریف کتاب العلم کھول کر کے دیکھو کہ علماء یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں, اور انبیاء کرام کے وارثین ان کی نگاہ میں یہ حیثیت رکھتے ہیں. بتائیے یہ قوم کبھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ کبھی فلاح پا سکتی ہے؟ وارثین انبیاء کے تعلق سے جس کی ذہنیت یہ ہو کہ ان کو زندگی بھر میں دو چلوں کی ضرورت, تو الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ آیت اسی خاص طبقے کے لیے اتری ہو اور ابھی اتر رہی ہو ایسا لگتا ہے. الذین ضل سعیهم, اس لیے کہ قرآن ہر دور کے لیے ہے, ہر حالت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا, یہ وہی لوگ ہیں جن کی ساری دور پھوک دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی, رائے گا چلی گئی, اور زندگی بھر وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مقام رسالت کو بالکل واضح کرتے ہوئے ایک جگہ اور فرمایا گیا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, غور کیجئے, اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اور تم میں سے جو حکمراں ہیں عمراء ہیں علماء. دیکھیے اللہ کے ساتھ اطیعوا مستقل ہے, رسول کے ساتھ اطیعوا مستقل ہے, لیکن اولی الامر کے ساتھ اطیعوا مستقل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول و فعل سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا, ہاں اولی الامر کے قول و فعل سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, اگر علماء غلط فتوا دے اختلاف کیا جا سکتا ہے, عمراء اگر غلط فتوا دے اختلاف کیا جا سکتا ہے, اور فائن تنازعات فی شئ, کسی بھی معاملے میں, کسی بھی معاملے, شعین نکرا ہے, نکرا عموم کا فائدہ دیتا ہے, فائن تنازعات فی شئ, کسی بھی چیز میں, زندگی کے کسی بھی مرحلے میں, زندگی کے کسی بھی معاملے میں, زندگی کے کسی بھی مسئلے کے اندر اگر اختلاف ہو جائے تو ابو حنیفہ کی طرف نہیں لوٹنا ہے, امام مالک کی طرف نہیں لوٹنا ہے, اسی طریقے سے امام احمد حنبل ابن حنبل کی طرف نہیں لوٹنا ہے, دنیا کی کسی شخصیت کی طرف نہیں, اور جناب علی ہمارے یہاں شخصیت معیار کا ہے, ہمارے نزدیک تو معیار صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے, اس لیے کہ کلمہ ہم نے تو انہی کا پڑھا ہے, اور نام نامی بتا دیا گیا کہ تم نے کلمہ محمد کا پڑھا, یہ ذہن میں رکھنا, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی مستقل, اے ایمان والو اطاعت کرو رسول کی مستقل, لیکن اولی الامر کی اطاعت مستقل نہیں ہے, اگر اولی الامر فیصلہ دیتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق مان لو, لیکن اگر جھگڑا ہو جائے تو پھر پلٹنا ہوگا امام ابو حنیفہ کی طرف نہیں, پلٹنا ہوگا امام مالک کی طرف نہیں, پلٹنا ہوگا امام احمد حنبل کی طرف نہیں, پلٹنا ہوگا امام شافعی کی طرف نہیں, بلکہ فردوہ الی اللہ والرسول, صرف کتاب و سنت کی طرف لوٹنا ہوگا, معیار صرف کتاب اور سنت ہے, یا تو قرآن معیار ہوگا یا پھر بیان قرآن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہی دو چیزیں نکلتی ہیں, اور نبی کی زبان سے جو جو چیزیں نکلی طور سے کہہ دیا گیا, ما آتاکم الرسول فخذوا, علماء بیٹھے ہوئے, ما عام ہے, ما آتاکم الرسول فخذوا, نبی جو کچھ تمہیں دے دے لے لو, کال دے دے کال لے لو, فیل دے دو فیل لے لو, حدیث دے دے حدیث لے لو, سنت دے دے سنت لے لو, جو کچھ دے دے لے لو, اور جس سے روکے چپ چاپ رک جاؤ. قانون بتا دیا گیا کہ میرا نبی جب اٹھتا ہے تو قانون اٹھتا ہے, میرا نبی بیٹھتا ہے تو قانون بیٹھتا ہے, میرا نبی حرکت کرتا ہے تو قانون حرکت کرتا ہے, میرا نبی جب چلتا ہے تو قانون چلتا ہے, میرا نبی جب ٹھہر جاتا ہے تو قانون ٹھہر جاتا ہے. یہ مقام رسالت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, فإن تنازعتم فی شیء, کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو تو ہمیں در مختار نہیں اٹھانا ہے, کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو تو ہمیں عالمگیری نہیں اٹھانا ہے, کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو تو ہدایت نہیں اٹھانی ہے, کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو تو کندھوں دکڑ نہیں اٹھانی. یہ سب کتابیں پڑھ چکے ہیں ہم لوگ, پڑھ چکے ہیں کتابیں, پڑھ چکے ہیں وہ کتابیں, علماء بیٹھے ہوئے, جی پڑھ چکے ہیں یہ کتابیں. تو فردوہ الی اللہ والرسول, معیار حق بولو, معیار حق کیا ہے؟ صرف اور صرف قرآن, یا بیان قرآن, یا کتاب, یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور آگے کیا فرمایا گیا ذرا دیکھو, اگر نہیں لوٹتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف نزائی معاملے میں نہیں پلٹے تو اپنے ایمان کی خیر مناؤ، ذلک خیر، یہی بہتر ہے، نہیں تو خیریت نہیں ہے، اسی میں خیریت، ترجمہ یہ کیا جائے ذلک خیر، اسی میں خیریت ہے، اور اگر پلٹے کسی اور کی طرف تو خیریت خراب سمجھو، خیریت خراب سمجھو۔ مقام رسالت کو بالکل واضح کر دیا گیا، اور ایک جگہ عجیب و غریب بات کہی گئی مولانا، سورہ نور کے اندر یوں فرمایا گیا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، عجیب و غریب بات ہے، اقیموا الصلاه واتوا الزکات واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز کو قائم کرو، زکات کو دو، اور رسول کی اطاعت کرو، تب تم پر رحم کیا جائے گا۔ عجیب و غریب بات ہے، نماز قائم کرو، زکات دو، اس کے بعد رسول کی اطاعت، یہاں اللہ کی اطاعت نہیں ہے، نماز قائم کرو، زکات دو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھو تو رسول کی نماز، زکات دو تو رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تب تم پر رحم کیا جائے گا، ورنہ قہر الہی کے منتظر رہو۔ جی یہ ہے مقام رسالت۔ ایک جگہ اور واضح کیا گیا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کون نہیں چاہتا کہ میری زندگی سب سے بہترین زندگی ہو، میرا کیریئر سب سے اعلیٰ درجے کا کیریئر ہو، کون نہیں چاہتا کہ میرے وقت کے ایک ایک لمحے کی مجھے اچھی قیمت ملے، کاش لوگوں کو معلوم ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو لمحہ انسان کا گزرتا ہے کس قدر قیمتی ہے، کس قدر ثمین، کس قدر گہرا مایا ہے۔ تو نماز پڑھو رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کی وضاحت کر دیجیے، سلو کما رائے تو منی وسلی، وہاں تو زکات، زکات تو کیسے دو گے، تمہیں رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، نماز کا طریقہ دیکھنا ہوگا تو رسول کی زندگی دیکھنی ہوگی، زکات کا طریقہ دیکھنا ہوگا تو رسول کی زندگی دیکھنی ہوگی، ورنہ نہ تو نماز پڑھ سکتے ہو اور نہ زکات دے سکتے ہو، اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے ہٹا کر جو نماز پڑھنے لگو گے وہ نماز بھی اکارت اور تمہاری زکات بھی اکارت رہے گا، وہ زندگی خراب۔ مقام رسالت کو بالکل واضح کر دیا گیا، ایک آیت کے اندر بتایا گیا کہ آپ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ایک آیت کے اندر بتایا گیا کہ آپ مطاع ہیں، آپ کی حیثیت مطاع کی، مطاع معنی جس کی اطاعت کی جائے، اور ایک آیت کے اندر بتایا گیا کہ آپ حکم ہیں، یو حق کے منہ کا، آپ حکم ہیں نزائی معاملات میں، اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو سر تسلیم خم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور ایک آیت کے اندر بتایا گیا کہ آپ ہی مرکز اتباع ہیں، آپ ہی مرکز اتباع ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھیے، انہوں نے آپ ہی کو اپنا مرکز اتباع بنایا، صحابہ کرام نے کس طرح آپ کی اتباع کی آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام میں اختلاف نہیں ہوا، اختلاف فطری چیز ہے، اختلاف ہوا، صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا، مانتے ہیں ہم، لیکن یہ بتاؤ کہ وہ اختلاف دیر پا رہا نہیں، بلکہ جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، جب کسی نے کوئی آیت کوئی حدیث پیش کر دی تو اختلاف فوراً ختم ہو گیا۔ مثال بلایا جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے پہلا مسئلہ جو اٹھا اختلافی مسئلہ، وہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں یا زندہ ہیں، یہ مسئلہ اٹھا تھا، اور ایک قوم اب بھی پکڑے بیٹھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، اور یہ حضرت عمر کا موقف تھا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اچانک اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، صحابہ کرام ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان سے یوں اٹھتے دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ اب شریعت اسلامیہ کا کیا ہوگا، وہ یہ تنظیم کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے, اب ہماری رہنمائی کس طریقے سے ہوگی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیریسلی اس میٹر کو لیا, بہت پریشان ہو گئے, لگے تقریر کرنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہے, موسیٰ کی طرح کوئی طور پر, جس طرح موسیٰ کوئی طور پر گئے تھے واپس آ گئے تھے, ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے درمیان واپس آ جائیں گے. تقریر جاری ہے, گویا کہ موقع یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہے. حضرت ابوبکر اور تمام صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہیں, اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخت حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں تو اس کی گردن اڑا دوں گا. اب کون بولے, بولے تو کون بولے, چپ چاپ تقریر سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, دیکھا کہ اپنے موقف کے اس بات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے ہیں. پہلے تو ان کے کندھے پر ہاتھ مارا کہ آپ کا موقف غلط ہے, آپ خاموش ہو جائیے. جب وہ نہیں رکے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بغل میں کھڑے ہو کر کے تقریر شروع کر دی اور کہا, یا ایھا الناس, بخاری نے پورا نقل کیا ہے وہ واقعہ, اے لوگو, تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں, ان محمد قد مات, مر چکے ہیں. بڑے ادب سے لوگ کہتے ہیں انتقال کر چکے ہیں, بڑے ادب سے کہتے ہیں رحلت فرما چکے ہیں. کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ با ادب ہے آپ, اللہ تبارک تعالیٰ سے با ادب زیادہ ہے آپ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اللہ تو فرما رہے ہیں انکا میتو وانہم میتون, آپ مرنے والے ہیں بھی مرنے والے, موت کا لفظ استعمال کیا ہے. حضرت صدیق نے بھی موت کا لفظ استعمال کیا ہے, قرآن نے بھی موت کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ رحلت کا لفظ استعمال کرتے ہیں, آپ انتقال کا لفظ استعمال کرتے ہیں, آپ فوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں, یہ در حقیقت باریک چالے ہیں. موت کا لفظ استعمال کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالی نے موت کو مقام مدح میں ذکر کیا ہے, اچھی چیز ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, علماء جانتے ہیں, تفسیر پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہاں موت کو مقام مدح میں ذکر کیا گیا ہے. موت اچھی چیز ہے اس لیے کہ موت ایسا پل ہے جس کو کراس کر کے محبوب محبوب سے مل جاتا ہے. جب تک آدمی مرتا نہیں تب تک محبوب محبوب سے ملے گا کیسے, محبوب محبوب سے ملے گا کیسے؟ موت تو پل ہے, اس کو کراس کیے بغیر بندہ اللہ سے نہیں کر سکتا ہے. تو موت یہ تو بڑی اچھی چیز ہے, مقام مدح میں ذکر کیا گیا ہے اور آپ وہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے, آپ اسے بے ادبی سمجھتے ہیں, گستاخی سمجھتے ہیں, توہین رسول سمجھتے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے کہا, تم میں سے جو آدمی اب تک محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں, ان محمد ان قبر, اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کر سن لے, فإن اللہ حی لا يموت, اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ, اسے کبھی موت نہیں آئی. اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھی ہو, ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول تھے اور اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے, آپ رسول تھے, جیسے پچھلے رسول تھے وہ بھی مر گئے, اللہ سے جا ملے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مر چکے, کیا آپ کو اگر موت آ جائے یا آپ قتل کر دیا جائے تو تم اپنے ایڈیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب میں نے یہ آیت کریمہ سنی تو ایسا لگا کریمہ سے میں بار بار گزرتا تھا, اور یہ آیت کریمہ سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے, اور اس احساس کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرے پاؤں میں جان ہی نہیں ہے اور میں وہیں بیٹھ گیا. اختلاف اٹھا, میں یہ پوچھتا ہوں یہ اختلاف رفع کیسے ہوا؟ قرآن کی آیت پیش کی گئی, قرآن پیش کیا گیا, اختلاف ختم ہو گیا. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کا مسئلہ در پہ باہر کیا جائے یا کہاں کیا جائے, حدیث پیش کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب نبی مرتا ہے تو جس جگہ مرتا ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے, لہذا اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا اور آپ کی قبر کھودی گئی. حدیث آ جانے کے بعد اختلاف ختم ہو گیا. کسی صحابی کا یہ منحج نہیں بتا سکتا ہے کوئی, کسی بھی صحابی کا کوئی یہ موقف نہیں بتا سکتا ہے کہ حدیث رسول آ جانے کے بعد کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ فلاں صحابی بڑے بزرگ ہیں, سے کتنی بڑی دیدہ دلیری ہے, کتنی بڑی دیدہ دلیری ہے. صحابہ کرام مقلد تھے یہ کہا جاتا ہے, اس سے بڑی صحابہ کرام کی توہین اور کیا ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام کو مقلد کہا جائے, اس لیے کہ تقلید تو علم کا درجہ ہے ہی نہیں, مقلد تو جاہل ہوتا ہے. اب صحابہ کرام کے تعلق سے یہ کہنا کہ وہ مقلد تھے, در حقیقت ان کے اوپر جہل کا لیبل چشمہ کرنا ہے. کتنی بڑی گستاخی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی شان میں. اچھا چلو مان لیتے ہیں کہ صحابہ کرام مقلد تھے, نام بتایا جائے کہ جیسے تم لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید شخصی کرتے ہو, ایسے ہی تمام صحابہ کرام کس کی تقلید شخصی کرتے تھے, اس کا نام بتایا جائے, قیامت تک پتا نہیں سکیں گے کہ تمام صحابہ کرام کس کی تقلید کرتے تھے. اور چلو بتا دیا انہوں نے, جب تک قیامت تک نہیں بتا سکتے, اگر بتا دیا کہ تمام صحابہ کرام فلاں صحابی کی تقلید کرتے تھے, تو اب میں پوچھتا ہوں کہ اس صحابی کو چھوڑ کر جس کی تمام صحابہ کرام تقلید کرتے تھے, صحابی کی تقلید کو چھوڑ کر تم نے امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں شروع کر دی؟ کیا صحابی سے بڑے ہیں حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ؟ اس صحابی کی تقلید تم نے کیوں چھوڑی؟ صحابہ کرام کے طریق سے انحراف کیوں کیا تم نے؟ صحابہ کرام کی روش سے انحراف تم نے کیوں کیا؟ میں پوچھوں گا. حنفی کی فقاہت کیسی فقاہت, ابھی بتاتا ہوں کیسی فقاہت ہے ان کی. اب اگر کوئی فقیر بن کر کے میدان میں لنگوٹی ڈال کر کے کود پڑے, لنگوٹی باندھ کر کود پڑے اور یہ کہنے لگے کہ جناب علی صحابہ کرام کے زمانے میں مسائل کچھ اور تھے, لیکن بعد کے ادوار میں کچھ ایسے مسائل پیش آئے جو صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھے, اب ان کو کون حل کرے گا؟ ہمارے امام حل کریں گے. ہاں یہ اعتراض ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں مسائل دوسرے تھے, بعد کے ادوار میں مسائل نئے نئے آئے, تو ان نئے نئے مسائل کا حل ہمارے امام نے نکالا. اچھا اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ ادوار بدلتے رہتے ہیں نا, ہر دور میں کوئی نہ کوئی مسئلہ نیا آتا ہی ہے. آج بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو مسائل تھے اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نہیں تھے. مثلا بلڈ ڈونیشن, کوئی آدمی مر رہا ہو اور خون کی ضرورت ہو تو بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ کی زکاوے نہیں ملے گا. اسی طریقے سے کڈنی پلانٹیشن, کسی کی کڈنی خراب ہو گئی تو دوسرے آدمی کی کڈنی لگا کر کے نکال کر کے دوسرے آدمی کے بدن میں وہ کڈنی پلانٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زکا میں اس طریقے کا کوئی جزیہ موجود نہیں ہے. تو اگر تمہارا جواب یہ ہے جو مسائل صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھے, تو اب میں یہ کہوں گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی بہت سارے مسئلے ایسے نہیں تھے جو اب مسائل موجود ہیں. تو اس دور میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید چھوڑ کر کے اس آدمی کی تقلید کرنی چاہیے جو بلڈ ڈونیشن کے تعلق سے کوئی فتوا دے, کڈنی پلانٹیشن کے تعلق سے کوئی فتوا دے. دلیل پھر وہی آ گئی اپنی جگہ پر, یہ دلیل چلنے والی نہیں ہے, لچر پوش دلیل ہے, دم نہیں ہے اس دلیل کے اندر. گہری بات دیکھیے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم, ایک ایک لفظ دیکھنے جیسا ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. اس آیت کریمہ سے ہم بار بار گزرتے ہیں, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ وہی ذات ہے جس نے بھیجا امیوں میں سے ایک رسول کو جو ان کے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں حکمت سکھاتا ہے, حکمت سکھاتا ہے. اس آیت کریمہ میں دو بات بتائی گئی کہ امیوں کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور یہ تمام کے تمام امی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے, لفی غلال مبین سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے, لفیظ العالم مبین سب کھلی گمراہی میں تھے جن کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. اب آپ نے ان گمراہ لوگوں کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں تھے کس طرح سیدھا راستہ بتایا, کس طرح صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کیا؟ دو باتیں بتائی گئی, ایک تو تلاوت کتاب کر کے, دوسرے حکمت بتا کر کے. اور حکمت سنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے, گویا کہ کتاب اور سنت کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں تھے صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کیا. اب بتائیے آج بھی اگر جاہلوں کو سمجھانا ہوا تو رسول کا منہج اور اس نے آگے بڑھ کر کے سڑک کے اوپر انکروچمنٹ کیا, اس نے اتیکرمن کیا گورنمنٹ کی جگہ میں, اس نے آگے بڑھ کر کے بہترین دیوار اٹھائی, اٹالین ٹائل لگایا, اوپر چھت ڈالی. اب بتائیے ڈیمولش اسکواڈ جب آئے گا توڑ پھوڑ دستہ کون سی عمارت کو توڑے گا, کون سی دکان کو توڑے گا؟ یہ جو سڑک پر بنی ہوئی ہے, یہ جو سڑک کے اوپر اتیکرمن کے اوپر بنی ہوئی ہے. اب کوئی صاحب یہ کہنے لگے کہ جناب علی سڑک والی اس دکان کو چھوڑ دیجئے, یہ جو خستہ حالت کے اندر دکان ہے اس کو آپ گرا دیجئے, اس کو رہنے دیجئے. مانے گا وہ, کہے گا کہ سات بارے کا اتارا کس کے اوپر ہے, پکی خریداری کس زمین کی ہے, اس کی یا اس کی؟ تو کہیں گے نہیں اس کی, تو کہے گا جس کی پکی خریداری ہے اس کو میں کیوں گراؤں گا انکروچمنٹ, اور اسی طریقے سے اتیکرمن کے اوپر جو عمارت تم نے بنائی اس کو میں گراؤں گا اگرچہ وہ کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو. تو میں یہ کہتا ہوں کتنی بھی اچھی طریقے سے آپ چل پھر کر کے آپ کلمہ پڑھائیں یا اسی طریقے سے آپ لوگوں کو تلقین کریں اور اسی طریقے سے لوگوں کو دین اور شریعت کی باتیں بتائیں, لیکن جو باتیں آپ دین اور شریعت کے نام پر لوگوں کو بتا رہے ہیں کیا ان باتوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رجسٹریشن نمبر چسپا ہے یا نہیں ہے, اس پر سات بارے کا اتارا ہے یا نہیں آپ کے پاس, پتا نہیں ہے. لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ بھائی ہم تو کلمہ پڑھاتے ہیں یا اسی طریقے سے دین اور شریعت کی باتیں بتا رہے ہیں, ہم کو ہدف تنقید کیوں بنایا جاتا ہے؟ ہدف تنقید اس وجہ سے بنایا جاتا ہے کہ اگر دعائیں یاد کراؤ تو جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے سے یاد کراؤ, کلمہ جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اس طرح پڑھاؤ, جس طریقے سے منحص تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت و تبلیغ کے تعلق سے وہ منحج اپناؤ. تبلیغ و دعوت کے تعلق سے اگر رسول کے منحج سے انحراف ہوا تو ہم تنقید برابر کریں گے, اس لیے کہ یہ طریقے تبلیغ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بالکل خلاف ہے. تبلیغ و دعوت کا یہ منحج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج سے بالکل الٹ ہے, بالکل خلاف ہے. لہٰذا بار بار ہم آپ کو ہدف تنقید بنائیں گے. کہا جاتا ہے اور کتنی عجیب و غریب بات ہے, جو چیز نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ اس کے بارے میں کبھی کوئی سوال ہوگا. بتائیے تقلید کا لفظ قرآن میں ہے کہیں؟ تقلید کا لفظ کہیں حدیث میں ہے؟ اسی طریقے سے تقلید کے تعلق سے کیا قبر میں سوال کیا جائے گا؟ تقلید کے تعلق سے کیا حشر میں سوال کیا جائے گا؟ اور یہی میں ایک بات بتا دوں آپ کیا ہے. پہلے چند باتیں, اس لیے کہ کہتے ہیں نا سارے ائمہ برحق, بالکل سارے ائمہ برحق, لیکن ان کے ماننے والے صحیح نہیں ہیں, ائمہ تو برحق تھے. دیکھیے ایک جلیل القدر امام ہیں, اور ہے جلیل القدر امام حضرت امام احمد بن حنبل, ایک جلیل القدر امام حضرت امام شافعی, جلیل القدر امام حضرت امام مالک امام الدار الہجرا, قبل اس کے کی ان کے خیالات میں پیش کروں حدیث اور قرآن کے تعلق سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے تعلق سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول پیش کرتا ہوں جسے صاحب فتح المجید جو کتاب التوحید کی شرح ہے, فتح المجید شرح کتاب التوحید کے صفحہ نمبر 320 کے اوپر صاحب فتح المجید نے نقل کیا ہے اس طرح, وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یوشکو ان تنزل علیکم حجارت من السماء اقولو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو, میں کہتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور تم کہتے ہو کہ حضرت عمر نے کہا اور حضرت ابو بکر نے کہا, شرم نہیں آتی تم کو؟ یہ کہتے ہیں. ایک بات اور بھی کہہ دوں یہاں, ایک شعر بڑا پیارا ہے, بڑی باریک ہیں وائس کی چالیں, بڑی باریک ہیں وائس کی چالیں, لرز جاتا ہے آواز اذان سے. نہیں سمجھے, مؤذن اذان دیتا ہے تو مولوی کیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کانپنے لگتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھے اذان سن کر کے اس کے بدن پر لرزت آ رہی ہے, کتنا متقی ہے, لوگوں کو پٹی بڑھانے کے لیے بہت بڑا تکڑے والا ہوں میں. بڑی باریک ہیں لرز جاتا ہے آواز عزا سے. ایسے ہی ان لوگوں نے چال نکالی ہے. یہ تو کھلے پن تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, نہیں کہہ سکتے. اس لیے پھر ان کی مسلمانیت کا بھاڑا پھوٹ جائے گا نا. کھلے منہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, حدیث کو نہیں مانتے. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں چال دیکھو. زبان سے یہ نہیں کہتے حدیث کو نہیں مانیں گے, دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سنت کا تحفظ کر رہے ہیں, ہم حدیث کو مان رہے ہیں. زبان سے دعویٰ ہے. کھلے عام نہیں کہہ سکتے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. لیکن چال دیکھو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے, عنوان رہتا ہے عظمت امام ابو حنیفہ, سیرت امام اعظم ابو حنیفہ. اس طریقے کے عناوین کے اوپر ان کے علماء لکشائی کرتے ہیں, ہرزہ سرائی کرتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں. مثلاً ایک فضیلت کی عشاء کے وضو سے 40 سال تک انہوں نے فجر کی نماز ادا کی ہے. یہ فضیلت بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی میں پوچھتا ہوں, کیوں پڑی؟ چال دیکھو. اور ایک فضیلت یہ بیان کی گئی کہ عین کعبہ کے سامنے, ارے کیا سمجھو تم مقام امام اعظم, خانہ کعبہ کے ٹھیک سامنے ایک پیر کے اوپر کھڑے ہو کر کے پورے قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے. میں پوچھتا ہوں یہ عظمت اور یہ فضیلت بیان کرنے کے پیچھے کیا مقصد ہے تمہارا؟ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں اے بھائی اس تیری چال کو, اس لیے کہ تو کھلے بندوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا. لیکن امام ابو حنیفہ کی اتنی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کر کے مقصد یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ کو نام امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لا کر کھڑا کر دیا جائے, مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے. یہ چال ہے فضیلتیں بیان کرنے کے پیچھے. ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول کو نہیں مانتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمتیں بیان کر کے وہ در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے امام کی فضیلت دیکھو. ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے اس نے پورا قرآن پڑھا. کیا نبی نے ایسا کبھی پڑھا ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ نبی نے کبھی نہیں پڑھا. خانہ کعبہ کے سامنے ایک پیر کے اوپر کھڑے ہو کر کے پورا قرآن پڑھا, یہ میرے امام کی فضیلت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا. ایک وضو سے 40 سال تک عشاء کے جو وضو سے فجر کی نماز پڑھی, کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا؟ کیا یہی مطلب نہیں ہے, کیا یہی مقصد نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلے میں لا کر کھڑا کیا جائے؟ اور ہم جیسے موحدین اور مقام رسالت کو سمجھنے والے, مسلک اہل حدیث کے ماننے والے, یہ اچھی طرح بباغ دہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کوئی 40 سال یا 60 سال تک تو پڑھے پڑھے. میں کہتا ہوں تمام علماء مسلک اہل حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہوں, پوری زندگی کوئی آدمی ایک وضو سے اگر نماز پڑھتا رہے تو کیا اس لائق ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا کیا جا سکے؟ اے ایک وضو سے پوری زندگی نماز پڑھتا ہے تو اس لائق نہیں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا کیا جا سکے. کیا بات کرتے ہو تم؟ تمہاری ساری چالیں ہم سمجھتے ہیں, کہاں سے چلتے ہو اور کہاں اڑتے ہو. جی تو نبی پاک, میں یہ کہوں کہ کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نہ مانا گیا مواخذہ نہیں ہوگا. امام مالک کے قول کو رد کر دیا گیا مواخذہ نہیں ہوگا. امام شافعی کی بات کو تسلیم نہیں کیا گیا مواخذہ نہیں ہوگا. دنیا کے کسی ہستی کی بات کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا گیا مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کا انکار کرنے والا بھی اللہ کے حضور مواخذے سے نہیں بچ سکے گا. اللہ کے حضور مواخذے سے نہیں بچ سکے گا. امام ابو حنیفہ کے قول کو رد کیا جا سکتا ہے مواخذہ نہیں ہوگا. امام مالک کے قول کو رد کیا جا سکتا ہے مواخذہ نہیں ہوگا. امام شافعی کے قول کو رد کیا جا سکتا ہے مواخذہ نہیں ہوگا. امام احمد بن حنبل کے قول کو رد کیا جا سکتا ہے مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن ذرا کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے انکار کر کے تو دیکھے اپنے ایمان کی خیر منائے. کل قیامت کے دن کیا ہوگا دیکھ لے. میں یہی ایک بات بتا دوں, تین آدمی تین قسم کے لوگ بہت پریشان ہوں گے. کہاں؟ میدان محشر میں بہت پریشان ہوں. دلیل دلیل ملا دو. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاجر ولا تمنن تستكثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم اسیر علی الکافرین غیر یسیر. کافرین کے اوپر یہ دن آسان نہیں ہوگا, یسیر نہیں ہوگا بلکہ اسیر ہوگا. یسیر مانے آسان اور اسیر مانے سخت. تھوڑی سی زبان ادھر ادھر ہوئی تو سخت سے نرم ہو جاتا اور نرم سے سخت ہو جاتا ہے. تو ایک تو کافروں کا حال بڑا برا ہوگا, اس دن کا دن جو ہوگا 50,000 سال کے برابر, وہ کافروں کے اوپر آسان نہیں ہوگا بلکہ بڑا سخت ہوگا. تو کافر بےچارا پریشان رہے گا. دوسرے مشرک, مشرک شرک کرنے والا, دلیل سورہ یونس کی آیت ہے, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. اور جس دن ہم جمع کریں گے سب کو, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا سب کو جمع کریں گے, ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا پھر ہم مشرکین سے کہیں گے, مورتی پوجا کرنے والوں سے بھی کہیں گے, قبر پوجا کرنے والوں سے بھی کہیں گے, چراغ جلانے والوں سے بھی کہیں گے, چراغ بجھانے والوں سے بھی کہیں گے, چادر چڑھانے والوں سے بھی کہیں گے, پھول چڑھانے والوں سے بھی کہیں گے, سب سے کہیں گے. کیا مکانکم انتم وشرکاؤکم, تم بھی ٹھہرے رہو اور تمہارے شرکا بھی ٹھہرے رہے, بابا بھی کھڑے رہے اور پجاری بھی کھڑے رہے. یہ مطلب ہوا نا مکانکم انتم وشرکاؤکم. اب مکانکم کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ شیخ جبرین کتنے بڑے عالم, ایک دفعہ حضرت علامہ البانی رحمہ اللہ تشریف فرما تھے, بڑے بڑے عالم پروانوں کی طرح گرے پڑ رہے تھے, ان کے اوپر سوال کر رہے تھے. شیخ ابن جبرین جیسا عالم ایک سوال کر رہا ہے تو سوال نہیں کر پا رہا ہے, علمی روب و دبدبہ علامہ البانی کا ایسا. انہوں نے ڈرتے ڈرتے ایک حدیث پیش کی. علامہ البانی نے بڑے باسمت لہجے میں کہا, اس حدیث کے بارے میں آپ کو علم ہے کچھ؟ کہا کہ حضرت نے کہا مکان کرا ہوئے, چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھیے, مکانک آرام سے بیٹھیے آپ اپنی جگہ پر. یہ مکانک ایسے ہی مقام پر بولا جاتا, مکانک چپ چاپ, ڈونٹ موو, ہلنا نہیں. کیا ڈونٹ موو, ہلنا نہیں. مکانکم انتم وشرکاؤکم, پجاری اور بابا دونوں کھڑے رہو, ہلنا نہیں. مکانکم ڈونٹ موو, ہلنا نہیں, کھڑے رہو چپ چاپ. فزیلنا بینہم, اب بتائیے جس کے بارے میں یہ کہا جائے ڈونٹ موو ہلنا نہیں, مشرکین کی تو حالت پتلی ہو جائے گی. تو کافروں کی حالت ادھر پتلی, مشرکین کی حالت یہاں پتلی, بابا بھی کرے پجاری بھی کرے. ایک تیسرا گروہ بھی ہے بدعتیوں کا, بدعتیوں کا بھی بڑا برا حال ہے. گرمی اتنی ہوگی, حدیث صحیح موجود ہے کہ بعض بعض کا پسینہ تو ناک میں لگام کی طرح بن جائے, اتنا پسینہ آئے گا. بتائیے پسینہ آئے گا تو پیاس کتنی لگے گی, اور وہاں صرف اور صرف تشنگی بجھانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر ہوگا, بکھی اور کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں پیاسا اپنی تشنگی بجھا سکے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر سے جام نصیب عطا فرمائے, جام نصیب فرمائے. تو حدیث پاک ملا جاؤ, بدعتی کتنا پریشان ہوگا. یہ نئی نئی, یہ کھچڑے, یہ گیارہویں, یہ فاتحے, یہ نئی نئی بدعت ایجاد کرنے والے وہاں جب پہنچے گی کتنے پریشان ہوں گے. ذرا حدیث پاک دیکھیں بخاری شریف کی, روایت اس طرح ہے, وعن سالم بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فرتکم علی الحروف من مر علی شربا ومن شرب لم یزن ابدا فیردن علی اقوام عارفون ویعرفونی ثم یحال بینی وبینهم فاقول انهم منی فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک فاقول صحقا صحقا لمن غیر بعدی. رواہ البخاری. حضرت سالم بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تم سب سے پہلے پہنچ جاؤں گا, ملنا ہوگا وہی آ جانا. مجھے امام ماننے والوں, مجھے امام ماننے والوں, میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچ رہا ہوں, ملاقات نہیں ہوگی, وہی آ جانا. انی فرت تمہارا الحوض, میں میرے سامع ہوں گا تمہارے حوض کوثر کے اوپر. من مر علی شربا, میرا ماننے والا میرے پاس سے جب گزرے گا, حوض کوثر کے پاس سے گزرے گا, تو میں اسے اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلاؤں گا, اور جو ایک دفعہ میرے ہاتھ سے جام کوثر پی لے گا لم یزما ابدن, کبھی پیاسا نہیں ہوگا, لم یزما ابدن, کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. تو میں اپنے ماننے والے امتیوں کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا, جام کوثر سے پلا رہا ہوں گا. اچانک میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں, ہاں یہ ہے بدماش سیاری دن آ رہی اقوام کچھ لوگوں کو مناتے ہوئے دیکھوں گا عارف ہوں میں عارف ہوں نہیں میں انہیں پہچانوں گا وہ بھی مجھے پہچان رہے ہوں گے کلمہ تو بظاہر پڑھ رہے ہوں گے نا انہیں کا لیکن مان کسی دوسرے کو رہے ہوں گے یہ ہے وہ عارف ہوں میں پہچان لوں گا کیا کہ یہ میرے امتی ہیں وہ عارف ہوں نہیں وہ بھی مجھے پہچان رہے ہوں گے لیکن چونکہ مجھے زبان سے مانا ہوگا دل سے کسی دوسرے کو مانا ہوگا لگ رہے ہوں گے تو اپنے میں سے اب فرشتے لے کر ڈنڈا دوڑیں گے ان کی طرف لے کر ڈنڈا دوڑیں گے اور میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا مجھے دکھائی نہیں دیں گے جوتے مار مار کر ڈنڈے مار مار کر ان کا حوضے کوثر سے ہٹال دیا جائے گا جب میں یہ منظر دیکھوں گا فاقول تو میں کہوں گا نو مل نہیں ارے بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو یہ تو میرے امتی ہے فیقال تو فرشتے وہ جوتا روک کر کے کہیں گے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرنی ہوگی تو فرشتے بھی بادب ہو کر بات کریں گے جوتا رک جائے گا فرشتوں کا جوتا کتنا خطرناک ہوگا اندازہ لگائیے آپ تو فیقال کہا جائے گا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لا تدری آپ کو معلوم نہیں کہتے یہاں سب کچھ معلوم تھا اور فرشتے کہہ رہے ان کا لا تدری آپ کو معلوم نہیں آپ کو معلوم نہیں یہ کہتے سب کچھ معلوم تھا فرشتے کہہ رہا فرشتے سچے کیے سچے اندازہ لگائیے آپ فرشتے سچے کیے سچے فرشتے کہہ رہے ان کا لا تدری آپ کو معلوم نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں آپ کو سب کچھ معلوم ہے یہ معصوم مخلوق سے بھی اچھے ہیں بیچارے ہاں یہ ہے ان کا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں غیر ہے ان کا دعویٰ فرشتے کہہ رہے ہیں ان میں غیر نہیں ہے فرشتوں کی بات مانی جائے ان جھوٹوں کی بات مانی جائے انکا لا تدری اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں ہے ما احدثوا بعدک کی آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لی تھی دین میں اب جیسے میں یہ سنوں گا کہ انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں ملا لی تھی فاتحہ نکال لیا تھا قرآن خانی نکال لیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے نئے نئے طریقے نکال لیے تھے اور وہ کچھ چنوں کے اوپر کچھ پڑھتے اب تو بڑا ڈیولپ ہو گیا ہے معاملہ بادام کے اوپر پڑھی جاتی ہے ایسے کریے جی سب املی کے بیچ پر چلتے چلتے اب تو بادام پر بڑے لوگ بڑا فاتحہ کرواتے ہیں نا تو وہ بادام کے اس پر جو ہے بیچ کے اوپر اس طریقے سے وہ آیت پڑھی جاتی ہے ترقی ہو رہی ہے تو فاقول ان امنی میں کہوں گا کہ یہ تو مجھ میں سے ہے میرے امتی ہے فیقال تو فرشتے کہیں گے انک اللہ تدری ما حدثوا بعدک آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیسی نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لی تھی اور جیسے میں یہ سنوں گا تو مجھے تو بدعتوں سے بڑی نفرت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعتوں سے مجھے سخت نفرت وہی بھی بول دوں گا سحقن سحقن لمن غیر بادی ارے میرے بعد جن لوگوں نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی اور دین کو بدل ڈالا تھا ارے بھگوان کو مار مار کر کے حکا تھا سوکن سوکن دور کر سوکن سوکن لمن گئی آبادی بےچارے گئے تھے پانی پینے لات کھا کر کے واپس آ گئے یہ بدعتوں کا حال ہے تو کافروں کا حال غیر و یسیر مشرکین کا جس میں پجاری اور بابا دونوں وہاں کھڑے ڈونٹ موو ہلنا نہیں اور یہاں بےچارے پیاسے ہوں سے کوسوں سے لوٹ رہے اور چوتھا گروپ مقلدین کا مقلد کا دلیل بناتا ہوں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا اس دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبا چبا کر کہے گا کہ کاش میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا ہوتا کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا یہ مقلد کی آواز نہیں ہے جسے قرآن نے دماغ دول بیان کیا ہے یہ مقلد کی آواز ہے اور چبا چبا کر کے کتنا پریشان ہوگا ہاتھوں کو چبانے والا کتنا پریشان ہوگا اندازہ لگے گا اس کی پریشانی کا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي بدعتیوں کی حالت بڑی خراب مشرکین کی حالت بڑی خراب بابا بھی بڑے پریشان اور اسی طریقے سے یہ حضرات بھی بڑے پریشان آپ تو تکلیف تکلیف کی رٹ لگا رہے ہیں نا اور میں تو یہ کہوں حضرت اور میں کہنے میں بالکل غلط بیان سے کام نہیں رہا ہوں بالکل حق بجانب ہوں اس بیان میں کہ جب سے یہ تکلیف کی نحوست امت مسلمہ میں ظہور پذیر ہوئی ہے تب سے امت مسلمہ کو سکون کا سانس لینا چین کا سانس لینا نصیب نہیں ہوا ہے دوسری صدی کے آغاز میں حنفیت کی بدعت اسی جگہ سے نکلی جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدیث ملا دو حدیث ملا دو مالک رضی اللہ تعالی عنہما انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مستقبل المشرق وہو یقول الا ان الفتنہ ہا ہنا من حیث یتلو قرن الشیطان رواہ البخاری فی کتاب الفتن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو انہی لفظوں میں کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ نبی ایک دفعہ مشرق کی طرف کھڑے ہوئے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ کوفہ اور عراق مدینہ سے مشرق کی طرف ہے اگر یقین نہ آتا ہو تو کسی جغرافی پڑھنے والے بچے سے پوچھ لو بتا دے گا. تو مدینہ سے مشرق کی طرف عراق اور کوفہ آپ اسی طرف کھڑے ہو, وہ مستقبل المشرق یقول, مشرق کی طرف آپ کھڑے ہیں منہ کر کے اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہو فرما رہے الا ان الفتنہ ہونا, یہیں سے فتنہ اٹھے گا, رات سے کوفہ سے فتنہ اٹھے گا. اور دوسری صدی کے آغاز میں حنفیت تقلید امام ابو حنیفہ یہی سے نکلی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بتا دی تھی, من حیث یتلوک ارن الشیطان, یہی سے جہاں سے شیطان کی سینگ نمودار ہوگی. مجدد البدعات علامہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے گروہ کے ایک مفتی ہیں مفتی احمد یار خان, ان کی مشہور تصنیف ہے جعل حق وضاحت الباطل, اس تصنیف کے اندر حضرت مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں اور کئی بڑے اسلوب کے ساتھ کئی حوالوں سے ان کی نگاہ میں ان کے زام کے مطابق وہ حوالے بڑے مستند ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرن کا معنی ایک تو سین کے ہوتے ہیں اور قرن کا دوسرا معنی بند کا ہوتا ہے اور شیطان کا دوسرا معنی دیو ہوتا ہے. حقیقت ہے شیطان کو فارسی میں دیو کہتے ہیں اور قرن کا ایک معنی دیو بند ہوتا ہے, لہذا اب قرن الشیطان کا ترجمہ عین دیو بند نہیں تو اور کیوں. میں نہیں کہہ رہا, یہ جال حق میں لکھا ہوا ہے مفتی احمد یار خانے کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یتلو قرن الشیطان سے مراد, قرن الشیطان سے مراد دیوبند ہے اور اس حدیث کے مصداق اصلی مصداق دیوبندی ہے. من حیث یتلو قرن الشیطان, یہی سے شیطان کی سینگ نکلے گی. اور مجدد البدعات کے گروہ کے اس مفتی نے قرن الشیطان کا ترجمہ عین دیوبند کیا ہے, لہذا اس حدیث کے مصداق ان کے بیان کے مطابق اصل دیوبندی ہی ہے. لہذا اگر یہ نہ مانا جائے تو پہلا ٹکڑا تو اس بات کو چلا چلا کر بتا رہا ہے کہ فتنہ یہی سے اٹھے گا, اور جب سے یہ فتنہ اٹھا ہے تب سے امت مسلمہ کو کبھی سکون کا سانس لینا نصیب نہیں ہوا, باہم جوتم پیزار ہوتی رہی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا فرمایا, یوشکو ان تنزل علیکم حجارتم من السماء, قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو. اقول قال رسول اللہ, میں کہتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. وتقولون, اور تم کہتے ہو قال ابو بکر عمر, تم کہتے ہو ابو بکر عمر نے کہا. یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی بات نہیں مانتے, انہوں نے تین طلاق کو ایک مجلس میں تین ہی نافذ کر دیا تھا. دیکھو یہ سنت عمر کے خلاف کر رہے ہیں. یہاں حضرت عمر کی دعائی دی جا رہی ہے, دیکھو حضرت عمر کی دعائی دی جا رہی ہے, حضرت عمر کے زمانے میں بھی سرکار ترالی پڑی جا رہی ہے, دیکھو حضرت عمر کی دعائی دی جا رہی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حضرت عمر کو یہاں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چلے؟ میں نہیں کہہ رہا, حدیث پاک ملا جاؤ. وعن ابن شہاب ان سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر, وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج, فقال عبد الله بن عمر هي حلال, فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها, فقال عبد الله بن عمر ارايت ان كان ابي نهى عنها وصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي اتبعه ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال الرجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم, رواه الترمذي في ابواب الحج, امام الترمذي رحمه الله عليه حديث پاک ابواب الحج ملا ہے. حضرت ابن شہاب کہتے ہیں کہ سالم ابن عبد اللہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ایک شام کا رہنے والا آدمی مدینہ میں آ کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج تمتع کے بارے میں پوچھتا ہے کہ حج تمتع کرنا حلال ہے یا حرام ہے, تو حضرت عبداللہ ابن عمر فتویٰ دیتے ہیں یا حلال, حج تمتع کرنا جائز ہے. تو وہ شامی کہتا ہے ارے تمہارے ابا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حج تمتع کو حرام کہتے تھے, حج تمتع کو جائز نہیں کہتے تھے. اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارائیت ان کانا بھی نہانا, اے سن میرے باپ نے کہا ہے نہیں کرنے کے لیے, وہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے, امرو ابھی اتبا ام امرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مرکز اتبا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا مرکز اتبا میرے باپ کا قول. کہا شامی نے فوراً کہا بل امرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کی بات نبی کا حکم مرکز اتبا ہے, نبی کی بات قابل اتبا ہے, بل امرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عبداللہ نے فرمایا لقد سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حجت متو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اب بتائیے یہاں شامی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حضرت عمر کو کھڑا کرنے کی کوشش کی, حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اگر میرے باپ نے نہ کرنے کے لیے کہا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو کس کی بات مانی جائے گی, حضرت عمر کی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ شامی نے فوراً کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی. یہی بات تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی کہی ہے. کیا کہی ہے؟ کہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا, تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے کہا. اور فتح المجید کے صفحہ نمبر 322 کے اوپر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قول, کہتے سارے امام برحق, سارے امام برحق. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو برحق مانتے ہو؟ ان کا قول صحیح ہے؟ اگر وہ کسی آیت کی تفسیر کر دے تو غلط تفسیر ہے, اگر وہ برحق ہے تو ان کی تفسیر بھی صحیح مانو. ایک تفسیر ان کی کر رہا ہے آیت کریمہ کی. آیت کریمہ ہے, من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا, جو دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. دنیا میں جو اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا رہے گا. یہاں اندھاپن سے کیا مراد ہے؟ یعنی جتنے آنکھوں کے اندھے ہیں وہ سب آخرت میں بھی اندھے ہوں گے؟ نہیں, یہاں دل کا اندھا مراد ہے. ورنہ جتنے بھی بےچارے اندھے ہیں وہ سارے کے سارے قیامت کے دن اندھے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آنکھوں کے اندھے مراد نہیں ہے بلکہ بصیرت کے اندھے مراد ہے. بصارت کے اندھے مراد نہیں ہے بلکہ بصیرت کے اندھے مراد ہے. اب دیکھو اس آیت کریمہ کی تفسیر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمائی ہے. میزان کبری علی شیرانی, امام شیرانی کی کتاب میزان کبری اٹھاؤ, اس کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا, لا تقنعوا بالتقلید فإن ذلك أعمى بالبصيرة. ارے تقلید کے اوپر قناعت مت کر لینا, یہ تو بصیرت کو اندھا کر دیتی ہے. اب بتاؤ امام احمد بن حنبل فرما رہے کہ تقلید بصیرت کو اندھا کر دیتی ہے. اس کا مطلب جو مقلد ہوا دنیا میں بھی اندھا اور آخرت میں بھی اندھا. اب بولو مجھے گالیاں دو گے یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو؟ کہاں پہنچا دیا انہوں نے تمہیں؟ برحق مان رہے ہو؟ کہاں پہنچا دیا تمہیں؟ فإن ذلك أعمى بالبصيرة, یہ تو بصیرت کے اندر اندھاپن پیدا کر دیتی ہے, بصیرت کو اندھا کر دیتی ہے تقلید. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے تفسیر کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کی. تو فتح المجید کے صفحہ نمبر 322 کے اوپر حضرت ایک قول ہے جسے صاحب فتح المجید لائے, فرما رہے وقال الامام احمد اجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته ويذهبون الى رائے سفیان واللہ تعالی یقول فلیحذر الذین یخالفون عن امری ان تصیبهم فتنۃ او یصیبهم عذاب الیم. اتدریم الفتنہ, الفتنۃ والشرک. یہ حضرت امام احمد بن حنبل کا قول ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ وہ جان لیتے ہیں حدیث کی سند کو اور یہ جان لیتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. عرف الاسناد وصحت, جان لیتے ہیں کہ سند صحیح حدیث کی اور یہ حدیث بھی صحیح ہے, پھر بھی وہ یذہبون نہیں لا رہا ہے سفیان, وہ سفیان ثوری کے قول کی طرف جاتے ہیں. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. اور جانتے ہو کہ فتنہ کیا ہے؟ تدریم الفتنہ. جانتے ہو فتنہ کیا الفتنہ؟ تو شرک, شرک میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہے. بتائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا شرک میں مبتلا ہو جانے والا ہے. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے تقلید کے خلاف میں فتویٰ دے رہے ہو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جسے صاحب فتح المجید نے صفحہ نمبر 321 کے اوپر نقل کیا ہے, عبارت اس طرح ہے حضرت کا قول, وقال الامام الشافعی رحمہ اللہ اجمع العلماء على ان من استبانت له سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن ان يداها لقول احد. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ جس کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظاہر ہو جائے, استبانت له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظاہر ہو جائے, پتہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی آدمی کے قول کے مقابلے میں سنت کو چھوڑ دے. ایداہا لقول احد, کسی قول کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دے. دیکھیے صاف تقلید کے خلاف فیصلہ ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. اور امام دار الہجرا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جنہیں دیار رسول سے بڑی محبت تھی, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو قول اسی صفحہ نمبر 321 کے اوپر صاحب فتح المجید نے ذکر کیا ہے اس طرح, وقال الامام مالک رحمہ اللہ ما منا الا راد ومردود علیہ الا صاحب هذا القبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں حضرت امام دار الہجرا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, جنہیں کہتے ہو کہ بہت بڑے امام ہیں اور حق پر ہیں. فرما رہے ہیں کہ ہر آدمی کے قول کو لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے. امام ابو حنیفہ کے قول کو رد کر دو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, امام مالک کے قول کو رد کر دو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, امام شافعی کے قول کو رد کر دو کوئی مواخذہ ہونے والا نہیں ہے, دنیا کی بڑی سے بڑی ہستی کے قول کو رد کر دو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, لیکن اس قبر والے کی ایک ایک ادا کے اوپر سرے تسلیم خم کرنے کے بجائے کوئی چارہ نہیں. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی عظمت. بہت سارے الزامات لگائے جاتے ہیں. انہیں الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی ہے کہ اہل حدیث اجماع کو نہیں مانتے, اجماع اور قیاس کو نہیں مانتے. کون نہیں مانتا؟ یہ تو ایسا ہو گیا جیسے مدعی چست گواہ سست. یہ تو ایسا ہی بولا, مدعی سست اور گواہ چست. ہم کہاں کہتے ہیں اجماع کو نہیں مانتے, ہم کہاں کہتے ہیں قیاس کو نہیں مانتے. آؤ بتاتے ہیں. قیاس کا ثبوت تو قرآن سے ہے, اجماع کا ثبوت تو آیت کریمہ سے ہے, قرآن سے ہے, ہم کیوں نہیں مانتے؟ ہاں اتنا ہے کہ ہم اجماع کو اور قیاس کو کتاب و سنت کا تابع مانتے ہیں. اصل الاصول کتاب اور سنت, اجماع اور قیاس اسی کے تابع ہیں. اور اجماع ہے, اجماع کا ثبوت تو قرآن حکیم سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو آدمی رسول کے مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد, اور جو مومنین کے راستے کے خلاف چلے. میں پوچھتا ہوں یہاں مومنین کون ہیں؟ جب آیت کریمہ اتر رہی تھی تو مومن کون تھے؟ صرف صحابہ کرام. یہاں المومنین سے مراد صحابہ کرام, یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور صحابہ کرام کی روش سے انحراف کرے. تو اجماع صحابہ کے حجت ہونے کا پتہ اس آیت کریمہ سے چل گیا کہ کسی مسئلے پر اگر صحابہ کرام کا اجماع ہو جائے تو اس کو نہ ماننا کفر اور ضلالت ہے, راہ حق سے انحراف ہے. واضح ہو گئی یہ بات. یہیں پر ایک فرق سمجھ لیا جائے, ایک ہے اجماع صحابہ اور ایک ہے اجماع علماء فقہا. المومنین سے اصل مراد صحابہ کرام ہے, صحابہ کرام کے اجماع کا ثبوت ہی صحابہ کرام. لیکن اگر المومنین کو عام مان لیا جائے تو اس میں علماء اور فقہا بھی داخل ہو جاتے ہیں. چلیے مان لیتے ہیں کہ المومنین سے مراد صحابہ کرام بھی ہیں اور المومنین سے مراد امت کے مومنین فقہا اور علماء بھی ہیں. لیکن چند مسائل کے علاوہ جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے, تمام مسائل میں صحابہ کرام کا اتفاق آپ کو ملے گا. لیکن صحابہ کرام کے اجماع کے بعد, اچھی طرح سمجھ لیجئے, تمام مسائل میں تقریباً, چند مسائل کو چھوڑ کر کے, تمام صحابہ کرام کا اجماع ملے گا تمام مسائل پر. لیکن علماء اور فقہا کا, صحابہ کرام کے بعد علماء اور فقہا کا کسی مسئلے پر متفق ہو جانا, اگرچہ اجماع علماء اور فقہا کے بہت سارے دعوے کیے گئے ہیں لیکن یہ دعویٰ فقط دعویٰ ہے, کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. دو ایک مسئلے کے اوپر یا دس مسئلے کے اوپر میں کہہ رہا ہوں جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے, علماء اور فقہا کا اتفاق ہے, بقیہ سارے مسائل میں اختلاف ہے. کسی مسئلے پر علماء اور فقہا کا اتفاق نہیں ہوا. تو علماء اور فقہا کے اتفاق اور اجماع کے دعوے بہت کیے گئے لیکن یہ دعویٰ بے دلیل ہے. ہاں اجماع صحابہ موجود ہے تو اگر کسی بات پر صحابہ کرام کا اجماع ہو جائے حجت ہے, اور انحراف کرنا کفر و ضلالت ہے. ایسے ہی چند مسائل ایسے جن پر علماء اور فقہا تمام کے تمام متفق ہے اجماع صحابہ ہی کی طرح ہے, اس کا انکار بھی کفر و ضلالت اس میں کچھ نہیں ہے. لیکن علماء اور فقہا کا اتفاق کسی مسئلے کے اوپر, چند مسائل ہیں جن پر اتفاق ہے, بقیہ تمام مسائل کے اندر علماء اور فقہا کا اتفاق آپ کو بہت کم ملے گا. تو اجماع صحابہ بالکل حجت ہے, ہم اجماع کو مانتے ہیں. اب ایک بات بتاؤں آپ کو, جزیر رفول یدین موجود ہوگی یہاں لائبریری کے اندر, آپ نکال کر دیکھ لیں, ترجمہ بھی آ چکا ہے اس کا, امام بخاری کی جزیر رفول یدین ہے. حضرت ایک بات نقل کر رہے ہیں اس کے اندر, وہ دیکھو, وقال الحسن وحمید بن حلال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفعون ایدیہم لم یستثن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دون احد ولم یثبت عند اهل العلم من احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لم يرفع يديه ولم انه لم يرفع يديه وليس اسانيده اصح من رفع الايدي. یہ جزء رفع الیدین کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ امام حسن اور حضرت حمید بن حلال فرماتے ہیں کہ بلا استثناء, کوئی ایکسپشن نہیں, تمام صحابہ کرام رفع الیدین کرتے تھے, کسی ایک بھی صحابی سے عدم رفع الیدین ثابت نہیں ہے, اور اگر کہیں ملے تو اس کی اسناد صحیح نہیں ہے, سند صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رفع الیدین پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے, اور قرآن حدیث قرآن سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام کا جس مسئلے پر اجماع ہو جائے اس کا خلاف کرنے والا کافر اور ضال, فیصلہ خود کر لیا جائے. اجماع صحابہ کا ہے, منکر کون ہے؟ اجماع صحابہ کا منکر کون ہے؟ اور کہتے ہیں ہم قیاس کو نہیں. نہیں مانتے, قیاس کو کون نہیں مانتا؟ ارے قرآن حکیم میں کوئی واضح بات موجود نہ ہو, نہ ملے, حدیث پاک میں کوئی واضح بات نہ ملے, تو قرآن و حدیث میں غور کر کے اس مسئلے کو کسی حدیث کے اوپر قیاس کرتے ہوئے عمل کیا جائے گا. مثلاً ایک مسئلہ ہے, ایک صاحب نے پوچھا کہ مغرب کی نماز میری چھوٹ گئی, فوت ہو گئی, بعد میں میں آیا اس وقت جبکہ امام سلام پھیر چکا تھا, اب مجھے اکیلے نماز پڑھنی ہے مغرب کی, تو میں جہرن پڑھوں یا چپکے سے پڑھ لوں, سرن پڑھوں کہ جہرن پڑھوں؟ جواب کہاں ہے اس کا؟ صراحت نہیں کہیں حدیث میں. آپ قیاس کرنا پڑے گا اس حدیث کے اوپر, سلو کمارا تمونی وسلی. ہمارے علماء فوراً قیاس کر لیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اسی طرح پڑھو جیسا تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, جو نماز میں نے جہرن پڑھی ہے اسے جہرن پڑھو, جو نماز میں نے سرن پڑھی ہے اسے سرن پڑھو. سیدھی سی بات ہے. کون کہتا ہے ہم قیاس کو نہیں مانتے؟ قیاس کے ادھر چارہ کا ہے, ہم قیاس کو مانتے, لیکن تمہارے قیاس کی طرح نہیں کہ ایک طرف قیاس ہو دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہو. قیاس کو لے لیا جائے اور حدیث کو ترک کر دیا جائے. کہتے ہیں فقہ, فقہ کو نہیں مانتے. میں پوچھتا ہوں فقہ کسے کہتے؟ قرآن حکیم نے فقہ کسے کہا ہے؟ تمہاری فقہ کو. اللہ فرماتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منھم طائفۃ لیتفقہوا بالدین. کسی بستی سے ایک جماعت کیوں نہیں نکلتی کہ جا کر کے وہ دین کے اندر فقہ حاصل کرے اور جب لوٹے تو لوگوں کو ڈرائے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ تفقہ فی الدین حاصل کر کے آئے ہیں, ڈرائیں گے اپنی قوم کو کس بات سے ڈرائیں گے؟ قرآن اور حدیث کے ذریعے ہی نا. اس کا مطلب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تفقہ فی الدین اور اصل میں فقہ قرآن اور حدیث کا علم ہے, اسی سے ڈرایا جائے گا قوم کو. تو تفقہ فی الدین کی حقیقت فقہ اصل میں قرآن و حدیث کا علم ہے, کتاب و سنت کا علم ہے جس کو ہم لوگ اپنائے ہوئے ہیں. اور ان کی فقہ دیکھو, فقہ ان کی دیکھو. الاشباب النظائر پڑھا ہم لوگوں نے؟ الاشباب النظائر مشہور حنفی کتاب ہے, ہندوستان سے چھپی ہے اور اس کے صفحہ نمبر 434 کے اوپر, پہلے چار بیچ میں تین پھر چار, 434 کے اوپر لکھا ہوا ہے. کیا بڑی عجیب و غریب فقہ ہے, ان کی فقہ دکھاتا ہوں میں. قرآن نے تو کہا کہ کتاب و سنت در حقیقت اصل فقہ ہے, اس کے اندر غور و فکر کرو. اور ان کی فقہ دیکھو حضرت, نقل کر رہے ہیں الاشباب النظائر کے صفحہ نمبر 434 پر فقہ دیکھو کیا. من ولو نظر المصلي الى المصحف وقرا منه فسدت صلاته لا الى فرج امراه بشهوه كان الاول تعليم وتعلم فيها لا الثاني. یہ فقہ دین کی یہ فقہ ہے, سمجھ گئے نا؟ ترجمہ دیکھو, اگر نماز پڑھنے والا نماز کی حالت میں قرآن کو دیکھ لے نماز فاسد. اچھی بکری فقہ, قرآن پر نظر پڑ جائے تو قرآن اتنا خراب کہ اسے دیکھتے ہی نماز فاسد ہو جائے. وہ قرآن لو, کوئی نماز میں قرآن کو پڑھ لے, جبکہ صحیح حدیث موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا غلام زکوان مصحف دیکھ کر پڑھا تھا نماز کو. مصحف کہتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے والا مصلی قرآن کو دیکھ لے تو نماز فاسد, پڑھ لے تو نماز فاسد. قرآن پڑھنے سے چونکہ خوشو خوشو ٹوٹ جاتا ہے, قرآن دیکھنے سے خوشو خوشو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن اگر کوئی عورت کی شرمگاہ کی طرف جنسی جذبے سے دیکھ لے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. کیا کہنے اس طرح تو نوازی کے, یہ ہے اس کی فقہ. اس فقہ کی طرف بلایا جا رہا ہے, ہم کس فقہ کی طرف بلا رہے ہیں فیصلہ کر لو. یہ کیسٹ دے دو ان کو اور بولو کہ الاشباح النظائر کے صفحہ نمبر 434 کے اوپر یہ عبارت موجود ہے کیا نہیں, اور شرم سے ڈوب مرتے ہوئے نہیں کہ قرآن کی طرف دیکھو. اگر کوئی غیر مسلم پڑھ لے کیا کہے گا کہ قرآن کی اہمیت اور قرآن کی عظمت مسلمانوں کی نگاہ میں یہ ہے کہ اگر مصلی حالت نماز میں قرآن کو دیکھ لے تو نماز فاسد, اور عورت کی شرمگاہ کی طرف اگر مصلی دیکھ لے تو نماز برقرار ہے. یہ تفقہ نمازی کون سمجھے, یہ تفقہ نمازی کون سمجھے؟ اس فقہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے, یہ ہے فقہ. ہم اس فقہ کو نہیں مانتے. ویسے عیسائی بھی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ ہاں, تم جس طرح مانتے ہو اس طرح نہیں مانتے. تم سن آف گاڈ مانتے ہو, ہم سن آف گاڈ نہیں مانتے, بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ مانتے, روح اللہ مانتے, اللہ کا پیغمبر مانتے, بغیر باپ کا بیٹا ہوا بیٹا سمجھتے, صرف ماں سے. یہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں. تم جس طرح مانتے ہو اس طرح نہیں مانتے. تو ہم فقہ کو مانتے ہیں, لیکن کون سی فقہ؟ ارے قرآن و حدیث کی فقہ کو مانتے, تمہاری شریعت کی فقہ کو نہیں, جس پر تمہیں بڑا ناز ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ کا جو کلمہ ہے, محمد الرسول اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ نام بتا دیا گیا ہے, کسی اور کی اتباع نہیں کر رہا, اس لیے کہ منصب رسالت پر ہم نے کس کو فائز کیا ہے, نام بتا دیا میں نے اور میں نے فائز کیا ہے. اس کے مقابلے میں کسی امام کو نہیں کھڑا کیا جا سکتا, صحابی کو نہیں کھڑا کیا جا سکتا. صحابی تو چھوڑو, موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں کھڑا کیا جا سکتا. موسیٰ علیہ السلام ہی کا نام کیوں؟ اس لیے کہ سلسلے بنی اسرائیل کا سب سے بڑا معزز نبی ہے حضرت موسیٰ, صاحب کتاب ہیں اور بڑے عجیب غریب پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث دار اور مسند احمد میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے. وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سوائے السبیل ولو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لتبعنی رواہ الدارمی احمد کی مسندی. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں بفرض محال, لو بفرض محال کے لیے آتا ہے, بفرض محال کے لیے آتا ہے. یہ مولوی کیسے کیسے دھوکہ دیتے معلوم ہے. آپ دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے سورہ فاطر کی, اس میں ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو جو قبروں میں ہیں تو لا یسمعوا دعاءکم, تو یہ تمہاری دعا کو نہیں سن سکتے. دیکھو ان معنی اگر ولو سمعوا, اور اگر سن لے, اب یہی بریلی چلا پڑتا ہے دیکھو, اگر سن لے, سننے کا امکان ہے بولتا ہے, جبکہ لو آتا ہے وہ فرض محال کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. ولو بفرض محال کے لیے آتا ہے, اگر کے معنی لے, لیکن بفرض محال اگر کے لیے آتا ہے. ان نہیں, ان نہیں تو لو بدا لکم موسیٰ بفرض محال, اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرے زمانے میں آ جائیں فتبا تم ان کی اتباع کرنے لگو, وطر تم انہیں مجھے چھوڑ دو, لزلل تم سوائے السبیل, تو صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے تم. اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع تو ایک طرف, ولو کان موسیٰ حیا, موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے وادرک نبوتی, اور میری نبوت کو پا جاتے تو لگتا بانی تو انہیں میری ہی اتباع کرنی پڑتی. یہ کس کو مقابلے میں کھڑا جا رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امام کھڑے کیے جانے کے لائق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو تو کھڑا نہیں کیا جا سکتا. ارے کس کو تم کھڑا کر رہے ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں؟ اور کھڑا کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ طرح طرح کے ہیلے حوالے کرتے ہو, فضیلتیں بیان بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے, اور اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو کھڑا کر, امتی بھلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا کیے جانے کے لائق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو صاف کرے, ہمارے دلوں کو صاف کرے, اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن و حدیث سے براہ راست مقام رسالت کو سمجھیں. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.